मेरा नाम दरीना है और उस वक्त जो है ना जुमे का रोज़ था, 22 मई थी और नमाज़ पढ़ के आके बैठे थे सबको। हमारे शौहर जो थे वो कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, उन्होंने एकदम आवाज़ आई कि कौन है कौन है। इन्होंने कुंडी हमारे गेट में कुंडी बाहर लगा दी, कुंडी लगा दी, फिर वो जो है ना उसके बाद ऊपर से उतर के आ गए। वो चढ़े, उन्होंने कहा तलाशी लेनी। उन्होंने कहा ले लो भैया तलाशी। वो तलाशी लेने के बहाने उन्हें सबको इकट्ठा करा, उनको सड़क पर बिठाना, दो बात करनी है। मैं अंदर ही थी, मेरे पास छोटा बच्चा था उस वक्त, वो कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। कुरान शरीफ पढ़ के उनको उन्होंने कहा उनको हो गई किताब पूरी, रखो इसे किताब। पुलिस वाले या कोई मैं थी, अंदर आवाज़ आ रही थी मुझे, अंदर मुझे पता नहीं कौन था उस वक्त। फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने वो कुरान शरीफ दिया हमारी बच्ची की, उस आवाज़ दी गजाला लेकिन ले कुरान शरीफ अंदर रखते। उन्होंने कदम अंदर भी नहीं रखा, बाहर के बाहर ही उन्होंने दे दिया। वो बस ये आवाज़ सुनी मैंने, उसके बाद मुझे पता नहीं है। और मैं जो है ना बहुत उस वक्त बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा दिल परेशान हो रहा था। जो बात कर रही थी हमारे घर में अंदर ये हमारे साथ हमारी निशानी कर रही थी, ये जो बता रही थी कि बट मारी पीछे या ऊपर को लेके गए हैं, मैंने देखा कुछ नहीं, आवाज़ मुझे सब कुछ आ रही थी। उसके बाद वो चले गए, आज तक उनको दो बात करनी है। वो दो बात करते करते शाम तक इंतज़ार करा, जो छोटे बच्चों को छोड़ा, कुछ कुछ बूढ़ों को छोड़ा उन्होंने 8 बजे रात के। अब फिर कोहराम मचा हुआ था ऐसा, फिर वो उन्हें ले कर गए। फिर हमें नहीं पता, उन्होंने वो नहर पर ले कर गए, उन्होंने काट कूट दिया, क्या करा क्या नहीं। हमें लाश नहीं मिली, हमें कोई चीज़ नहीं मिली, न सूरत मिली। आज तक हम रो ही रहे हैं। और जिस वक्त इसका घर वाला घर से चला जाता है छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, अब उसका हाल देखो कि क्या होता है। जो एक ही कमाने वाला है, कोई ऐसे कमाने वाला सास ससुर थे नहीं उनके, उनके माँ बाप नहीं थे हमारे शोहर के माँ बाप नहीं थे, छोटे छोटे को छोड़ के मरे थे उन्हें भी वे। और हमारे ताऊ चचा थे बेचारे, वो सब हम दर्दी में लगे रहते। उसके बाद तुम अब सोचो हमारा क्या हुआ। आज तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई हमें उन्होंने मुआवजा नहीं दिया, उन्हें बरी भी कर दिया, उन्हें सब काम हमारा ऐसा ही हो गया था जैसा, ऐसा कोहराम मचा था जैसे हमारे वो जब गए थे जब उन्होंने बरी करा। 10 बार 20 बार हम जो है ना कचहरी भी गए, गाड़ी भर भर के गए, कोर्ट भी गए, सब कुछ करा हमने, यहाँ भी दिल्ली भी जहाँ भी बुलाया उन्होंने वहाँ गए। आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला है, कुछ भी इंसाफ नहीं मिला है। और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इंसाफ मिलेगा। पता तो उन्हें सब कुछ है, सब कुछ, सच्चाई तो कहीं छुपने की नहीं है, सच्चाई तो सामने आनी है, सच्चाई तो छुपने की नहीं है। पर अल्लाह ताला इंसाफ तो करेगा, पर आज तक हमें कोई अन्याय नहीं मिला। जो भी आया हम इन्हें बच्चों को पढ़ाएंगे, कोई नेता आया स्कूल की फीस करेंगे, इन्हें बच्चों को यूँ करेंगे, इन्हें यूँ करेंगे, कुछ ही ना कुछ नहीं करा आज तक, कुछ भी नहीं करा। और अब बैठे हैं, उम्मीद पर बैठे हैं कि इंसाफ होगा ज़रूर, अब देखो क्या होता है। और मुसीबत हमारी देखोगे सुनोगे, जिसका शोहर नहीं होता, जिसके छोटे छोटे बच्चे होंगे उनका क्या पड़ती है। कोई मालदार नहीं थे, सब मजदूर थे, मजदूरी कर रहे थे, सुबह जाओ थे शाम आओ थे, वही खाना वही पीना। उसके बाद जो है ना कुछ एक हमारी बच्ची थी, उसके बाद हमारा एक जो है ना बाद में शादी हुई उसकी, फिर सारे बच्चे कुआरे बड़े भी हो गए। आज जो है ना 30-31 साल होने को आ रहे हैं, अभी तक ऐसे बैठे। तुम देखो हमारे घर की हालत कि क्या है। और सब पूरा मोहल्ला परेशान था, हम ही नहीं थे, पूरा मोहल्ला परेशान था। कोई 100 दे रहा, कोई 200 दे रहा, कोई ऐसे कर करके 100 लो हमारी ऐसी मदद। कोई बच्चे बाहर नहीं निकले घर में से, सब डर डर के घर में बैठे रहे थे। हमारी ना हंसी है ना हमारा बोल है, हम इसी तरह से ऐसी ज़िंदगी बस अल्लाह के हाथ में है। मौत ज़िंदगी का तो मालिक वो है, पर ज़िंदगी हमारी दूभर हो गई अपने बच्चों के साथ। आज तक देखोगे हमारा घर का हाल तो हमें पता है या अल्लाह को पता, हमें तुम्हें बता रहे हैं बस। तुम पूछते हम बता रहे हैं, नहीं हमारी कोई भी हिम्मत ऐसी नहीं पड़ती हम किसी को कुछ दोहराएं कोई बात। और इंसाफ तो ज़रूर होगा, जैसे ले कर गए उन्होंने बिला गलती बिला पता है उन्होंने करा है, अल्लाह भी देख रहा है और उन्हें करने वालों को भी पता है सब कुछ। हमारे सामने जब बंदूक ले लेकर जाके हंसते हंसते निकले हुए थे और वहीं आके जमा कर रहे थे, जब तुमने कुछ करा ही नहीं तो क्यों बंदूक लाते, क्यों तुम जाहिर हाजिर हुए थे वहाँ, क्या हो रहा था। हम तो यही सोचे थे कि ये जहाँ आज सजा हो, आज हो ना, आज कुछ इंसाफ हो, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। बहुत डर है सभी, बहुत डर है हमें कि आज तक जब यही इतने साल हो गए आज तक नहीं हुआ तो अब हमारा क्या नहीं हुआ था। अगर पल भर का पता नहीं है, आदमी की एक सांस आ रहा है दूसरे का पता नहीं है। कोई उम्मीद है, पता नहीं कब बुला ले ऊपर वाले।